أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لفاتر لكل الصلاة على خاتم الرسل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. ناظرین گرامی پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. یہ سیزن اللہ رب العالمین کی طرف سے پھلوں کا بڑا بہترین سیزن ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر میں سے ایک یہ چیز دیکھیے کہ جیسے جیسے جو بیماریاں ہوتی ہیں, جیسے بدلتے ہوئے موسم میں ہمیں کونین کی ضرورت ہے, ہمیں بخار سے رکنے کی ضرورت ہے, بخار اتنا زیادہ ہو جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے گریپ فروٹ یا چکوترے کو پیدا کیا اور اتنی وافر مقدار میں پاکستان کے اندر دستیاب ہے کہ جس کی انتہا نہیں. بنیادی طور پہ چکوترا وٹامن سی کا خزانہ ہوتا ہے اور اس میں فائبر جو ہے بہت زیادہ موجود ہوتا ہے, اور اسی طریقے سے اس میں پوٹاشیم کی مقدار بھی اچھی خاصی ہوتی ہے. یہ تین چیزیں اس میں ہوتی ہیں, اور اس کا سب سے بڑا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جسم سے ایکسٹرا کیلشیم کو باہر کر دیتا ہے. بعض دفعہ بعض لوگ کیلشیم کا اتنا زیادہ استعمال کرتے ہیں یا ان کے جسم میں کیلشیم اتنا پیدا ہو جاتا ہے کہ اندر جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ ایکسٹرا کیلشیم کی وجہ سے ٹیڑھی ہو جاتی ہیں, اس میں پرابلم ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ گریپ فروٹ کھاتے رہیں گے تو اس سے آپ کا ایکسٹرا کیلشیم جو ہے وہ جسم سے باہر ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے جسم کے اندر جو جوڑ ہوتے ہیں ان جوڑوں کے درد کو جو ہے یہ ختم کرتا ہے, اور اسی طریقے سے اس کے اندر یہ خاصہ ہے کہ یہ جسم کے ورم کو کم کر کے اور عمومی درد جو ہوتے ہیں, جو کمر کا درد ہو گیا, پٹھوں کا درد, اس کے لیے بہترین ہوتا ہے, اور جو جسم کے اندر زخم پک جاتے ہیں اور ہمیں محسوس نہیں ہوتا ان کو وہ بہتر کرتا ہے, اور ان کے لیے یہ بہترین دوا ہے. اسی طریقے سے اس میں آپ کا قوت مدافعت کا جو نظام ہوتا ہے وہ تیز ہو جاتا ہے, اور وہ لوگ جو کہ عموماً ریزسٹ پاور کی کمی کا شکار ہوتے ہیں, وہ عموماً جن کو بخار رہتا ہے, جسم تھکا ہوا سا رہتا ہے, گا چہرے پر رونق ختم ہو جاتی ہے, ان کے لیے جو ہے چکوترا ایک بہترین علاج ہے کہ اس کا استعمال کیا جائے. اور وہ لوگ جو کہ ہیپاٹائٹس کے ورم کا شکار ہیں, جسے ہم ہیپاٹائٹس سی کہتے ہیں, ہیپاٹائٹس بی کہتے ہیں, ان کے لیے بھی یہ ایک بہترین علاج ہے کہ آپ چکوترے کا استعمال کریں. اور اسی طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ اینٹی کینسر ہے, اور اسے جیسے میں نے کہا کہ یہ بخار کے لیے بہت اچھا ہے, تو بخار کی جس وقت بچے کو یا بڑے کو بخار ہو تو اس کا جوس پلایا جائے تو اس سے بخار کم ہوتا ہے. اسی طریقے سے عموماً جو زخم ہو جاتے ہیں سوکھتے نہیں ہیں, خاص طور پہ شوگر کے پیشنٹ کے جو وہ ہوتے ہیں پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے زخم جو ہے وہ سوکھتے نہیں ہیں. اس میں اس کا پلپ جو ہے اس کا ایک پھانک لے کے اس کو چیریے اور اس میں تھوڑی سی ہلدی ڈال کے اس کو لگائیے تو اس سے زخم جو ہے بہتر ہو سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے گلے کی خراش اور کھانسی کے لیے جو ہے چکوترا بہترین علاج ہے کہ آپ اس کا جوس پیجیے. ہمارے پاس ایک مس کانسیپٹ یہ ہے کہ چکوترا یا کینو جو ہے کھٹی چیزیں ہیں تو ان کو کھانسی میں نہیں لینا چاہیے, لیکن چکوترا کے بارے میں یہ بات بالکل مثبت ہے کہ اگر آپ کو کھانسی ہو رہی ہو یا آپ کے گلے میں خراش ہو رہی ہو تو اسے آپ لے سکتے ہیں. اسی طریقے سے جسم کے وزن کم کرنے کے لیے یہ بڑی عمدہ چیز ہے کہ آپ دن میں 3 مرتبہ اس کو کھانا کھانے سے پہلے ایک ایک گلاس اس کا جوس ایسا لیجئے کہ اس کا جوس نکالیے, اور جس کا فائبر ہوگا اس کو چھانیے نہیں باریک چھننی سے, اسے اسی انداز سے اگر آپ لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا وزن بھی کم ہوگا. اسی طریقے سے اگر آپ پیٹ کے کیڑوں کو کم کرنا چاہتے ہیں, عموماً بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ خاصہ رکھا ہے, اس کے چھلکوں کو آپ کدوکش کر لیجئے اچھی طریقے سے کدوکش کر کے, اور اس میں مصری ملا کے اور وہ بچوں کو کھلائیے, بڑے کھائیں, اس سے پیٹ بھی صاف ہوتا ہے, فائبر بنتا ہے, جو اندر کیڑے پیٹ کے جو تین قسم کے جو وارمز ہوتے ہیں وہ جو ہے یہ بہترین اس کو علاج ہے اور اس کا استعمال اس کے اس انداز سے کریں. اسی طریقے سے جیسے میں نے کہا کہ یہ جس آپ کے چہرے کی رنگت نکھارنے کے لیے بہترین چیز ہے کہ آپ اس کو جوس صبح روزانہ ایک گلاس, شام کو عصر کے ٹائم پہ ایک گلاس پیجئے, اور اس کے جو چھلکے ہوتے ہیں اس چھلکے کے اندرونی حصے کے اوپر حسن یوسف لگا کے اور وہ آپ اس طریقے سے فیس پہ رگڑیں گے تو جو آپ کے دانے ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے. اس کے لیے یہ بہت عمدہ چیز ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کو بہت زیادہ متلی اور قے ہو رہی ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ املی تھوڑی سی لیجئے, تقریباً 10 گرام املی لیجئے اور 1 گلاس جو ہے وہ چکوترے کا جوس لیجئے, اور ان دونوں کو پانی میں خوب اچھی طریقے سے ابال کے اور اس کے املی کے بیج الگ کر کے اسے جو ہے اگر آپ پئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کی متلی اور قے کا یہ بہترین علاج ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو کہ شوگر کے پیشنٹ ہیں ان کا یہ بہترین علاج ہے کہ آپ شوگر کے پیشنٹ دن میں 3 مرتبہ اس کے پلپ کے ساتھ اس کا جوس پیجئے, یعنی کہ اس کا جوس اس انداز سے نکالیے کہ اس کا پلپ بھی اس میں شامل رہے, جو موٹے حصے ہوتے ہیں وہ اس میں نہ آئیں تو کوئی حرج نہیں, لیکن پلپ کے ساتھ جو ہے اس کا جوس جو ہے 3 مرتبہ اگر پیئیں تو باقاعدہ آپ 1 ہفتہ کر کے دیکھیے کہ آپ کی شوگر جو ہے کنٹرول ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے میں نے کئی شوگر پیشنٹ کے اوپر یہ آزما کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ 1 گلاس پانی لیا جائے اور اس میں گریپ فروٹ کا اوپر کا پورا چھلکا ہٹا کے اس کی کاشے بنائی جائیں, وہ پورا 1 گلاس بڑا والا ہو اور اس میں وہ تمام گریپ فروٹ کی کاشے ڈال دیجئے, 3 عدد بھنڈی کے اوپر اور نیچے کے سرے کاٹ کے اس کے 2 حصے کیجئے, 3 عدد بھنڈی ڈال دیجئے اور پیاز ایک تقریباً 10 سے 15 گرام تک کی پیاز لے کے اس کے ٹکڑے کر دیجئے اور وہ پانی میں ڈال دیجئے یا کسی کٹورے میں ڈال دیجئے, گریپ فروٹ بھنڈی 3 عدد اور پیاز تقریباً 15 سے 20 گرام کے قریب اس میں پانی میں ڈال دیجئے اور اس کو ڈھانپ کے رکھ دیجئے, صبح نہار منہ آپ پینا شروع کیجئے. اللہ کے حکم سے آپ دیکھیں گے کہ 3 سے 4 ہفتوں میں شوگر کا جو آپ کا لیول ہے وہ بہتر ہوگا, انسولین اس سے بڑھتی ہے آپ کے, اس کو چیک کیجئے فاسٹنگ شوگر تو وہ کافی بہتر ہو جاتی ہے. یہ 3 چیزیں آپ یاد رکھیے گا, بھنڈی, پیاز اور گریپ فروٹ. اسی طریقے سے دل کی دھڑکن کے لیے کہ جب ان پلپیٹیشن ہو جاتی ہے اس کے لیے بھی بڑی عمدہ چیز ہے گریپ فروٹ, کہ آپ نے اس میں یہ کرنا ہے کہ آپ گلاب کی پتیاں لیجئے, 2 عدد گلاب کے پھول لے لیجئے اور 1 گلاس گریپ فروٹ کا لے کے اس میں یہ پتیاں ڈال دیجئے, اور ایک ہربل ہوتی ہے اس کا نام ہے چھڑیلا, چھڑیلا تقریباً 5 گرام کے قریب اس میں رات ہی کو ڈال دیجئے, چھڑیلا 5 گرام, گلاب کے پھول 2 عدد, اس کی پتیاں خالی لینی ہیں اور اسی طریقے سے 1 گلاس گریپ فروٹ کا جوس جو ہے اس میں یہ ڈال دیجئے اور صبح اس کو چھان کر آپ پی لیں تو آپ پرانے سے پرانے وہ لوگ جن کے دل کے مسئلے ہیں, جن کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے جسے ہم پلپیٹیشن کہتے ہیں, اس کے لیے یہ بڑی عمدہ چیز ہوتی ہے. گردوں کے لیے بھی یہ بڑی عمدہ چیز ہے, گردے کی پتھری جو ہو جاتی ہے اس کو نکالنے کے لیے چکوترے کا جوس بہت عمدہ ہوتا ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کلتھی کی دال لے لیں, کلتھی کی دال کو ہلکا سا کوٹ دیجئے, ہلکا سا کسی چیز میں کوٹ دیجئے اور اس کے بعد جو ہے اسے رات کو 1 گلاس گریپ فروٹ میں ڈال دیجئے کلتھی کی دال, اور صبح اس کو چھنی سے چھان کر آپ اس کو پی لیجئے, تو اس سے انشاءاللہ تعالی دن میں 2 مرتبہ اگر آپ یہ پئیں گے تو آپ کے گردوں کی پتھری کے لیے یہ بہترین علاج ہو جائے گا. وہ مریض جن کی ایسیڈیٹی نہیں جاتی, جن کی تیزابیت نہیں جاتی, دوائیں اور ساشے پی پی کے ان کی تیزابیت کم نہیں ہوتی, ان کے لیے بڑی الائچی کے دانے لینے ہیں, 1 گلاس گریپ فروٹ کا لینا ہے اور اس کو دن میں 3 مرتبہ کھانا کھانے سے پہلے 1 گلاس پیجئے, آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو تیزابیت کا نظام جو خراب ہو گیا وہ بالکل بہتر ہو جائے گا, سینے کی جلن ختم ہو جائے گی. تو یہ بنیادی طور پہ تمام خاصے ہیں, تمام فائدے ہیں. بہت سے لوگ گریپ فروٹ کے چھلکے کا اچار بھی بناتے ہیں, اچاروں میں بھی ڈالتے ہیں, تو اس کا استعمال کیجئے, ہمارے پاس اللہ کی ایک نعمت ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کا استعمال کریں. یہاں پر ہم ایک مختصر سے وقفے کی جانب بڑھتے ہیں, ملتے ہیں آپ سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وقفے کے بعد آپ کا میزبان حکیم سید عبد الباسط حاضر خدمت ہے. हमारे सेगमेंट में हम आपकी कॉल्स लेते हैं और सबसे पहले आपसे मौद्दबाना दरख्वास्त करते हैं कि जब आप हमसे टेलीफोन पे बात किया करें तो टीवी की आवाज़ मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया कीजिए ताकि आपकी आवाज़ हम तक बेहतर आ सके। हमारे पास कॉलर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहिबा, कहाँ से? मक्किया बात कर रही हूँ, मुल्तान से। मेरी अम्मी का हाई ब्लड प्रेशर का मसला है, उनका ना तकरीबन ब्लड प्रेशर का लेवल 170 है और ना दिमाग घूमता रहता है, इस तरह से महसूस होता है कि ना चक्कर आ रहे हैं और दिल करता है कि बस लेटे रहे सोए रहे, और ना जोड़ों का भी मसला है। अच्छा अच्छा। जोड़ों में दर्द होता रहता है, पूरी बॉडी में ही दर्द होता है, ऐसा महसूस होता है। इनकी उम्र कितनी है? इसके अलावा इनको कोई बीमारी तो नहीं है ब्लड प्रेशर के अलावा, शुगर वगैरह? नहीं, शुगर वगैरह तो नहीं है, और ना उनकी उम्र 50 साल है। 50 साल है। बीपी इनका ज्यादा रहता है ना? 170 है उनका। चले इंशाल्लाह आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक कॉलर और, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? जी मैं शमसा बात कर रही हूँ, फैसलाबाद से। जी फरमाइए। जी मैंने अपनी अम्मी के बारे में पूछना था कि उन्हें मिट्टी से एलर्जी है, जब मिट्टी का काम करती हैं तो उन्हें खांसी बहुत ज्यादा आती है। अच्छा, तो वो काफी देर तक ठीक ही नहीं होता, दवाई भी ले तो तब भी ठीक नहीं होता। चले ठीक है जनाब, आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे पास और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहिबा, कहाँ से? मेरे बेटे का दिमाग ना सुकड़ा हुआ है, उसके दिमाग में पानी है। अच्छा। वो चल नहीं सकता, 3.5 साल का है। अच्छा अच्छा। हाँ। रोता बहुत है, पानी नहीं पीता। उम्र बताइए बच्चे की। 3.5 साल। 3.5 साल है। आप कौन बोल रही हैं? कनीज बात कर रही हूँ, जेलम से। जेलम से, चलिए ठीक है जनाब, आपको बताते हैं। आप एक और कॉलर है। अच्छा, पहले जवाब दे देते हैं। सबसे पहले हमारे पास रकिया साहिबा मुल्तान से, और इन्होंने बताया इनकी वालदा 50 साल की हैं। देखिए एक नुस्खा आप लिख लीजिए ब्लड प्रेशर के लिए, और जो लोग सुन रहे हैं वो भी इसे चाहें तो ले लें। इसमें छोटी चंदन आपको लेनी है 100 ग्राम, इसमें साबुत धनिया लेना है आपको 200 ग्राम, और काली मिर्च इसमें लेनी है 25 ग्राम, और इसके बाद अगर शुगर नहीं है तो इसमें 200 ग्राम मिश्री मिला लीजिए। 200 ग्राम मिश्री, 200 ग्राम धनिया और 50 ग्राम छोटी चंदन आपने लेनी है, 25 ग्राम काली मिर्ची। इन चारों चीज़ों को आप मिक्स कर लीजिए, अच्छी तरह पीस लीजिए, और 5 ग्राम के करीब सुबह के वक्त जो है और शाम के वक्त एक एक चाय का चम्मच आप उनको पानी से दे दीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इसका दौरानिया 3 महीने है कि आप 3 महीने तक देखिए आपका बाकायदा इनका जो 2-3 हफ्ते में ही जो है इनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा, इसको आप दीजिए। और इसी तरीके से जैसे मैंने आज बताया कि ग्रेपफ्रूट के बारे में, तो वो बड़ी उम्दा चीज़ है कि वो एक्स्ट्रा कैल्शियम को भी निकालती है और जोड़ों के दर्द और वर्म के लिए भी बहुत अच्छा है कि आप उसको चकोतरे का जूस भी इनकी अपनी वालदा को पिलाइए। हमारे पास एक कॉल और है, उनसे पहले बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा बात? शादिया बात कर रही हूँ। शादिया? हाँ जी शादिया बात कर रही हूँ। कहाँ से? वजीराबाद से। वजीराबाद, ठीक है जी। सवाल बताइए। सर मुझे मीठा जहर बाद है, उसका मुझे प्रॉब्लम है। यहाँ के जो हकीम है वहाँ से मैंने पता किया तो ये जगह बदल बदल के दर्द होती है, वहाँ पे सूजन भी आ जाती है और जलन भी होती है। ज्यादा दर्द कहाँ होता है? ज्यादा दर्द जो है वो जिस हिस्से में जाएगा, ज्यादा मुझे चेस्ट की जगह पे जो है ना वो मसला है। अच्छा अच्छा। ये शुरू में आपने कहा मुझे आवाज सही नहीं आई कि कौन सा जहर बात क्या आप कह रही थी? मीठा जहर बात उसको कहते हैं। इसका फर्स्ट इन्फेक्शन जो है ना वो मेरे कंधे से शुरू हुआ था, जैसे वो छोटी छोटी थैलियाँ बन जाती हैं। ठीक है ठीक है, इंशाल्लाह आपको जब... सर मेरी लाइट नहीं है, मुझे अगर आप जवाब दे दें, अर्के मको मैंने बहुत पिया है। इसमें जो है फौरी तौर पे जो आप लेंगी उसमें सबसे अच्छी चीज़ जो है वो बुधावा है। बुधावा आप ले लीजिए 100 ग्राम, इसी तरीके से आप सौंठ ले लीजिए 100 ग्राम, और इन दोनों को 100 ग्राम मिश्री में मिला के एक पाउडर बना लीजिए और ये आप सुबह शाम लीजिए। और लगाने के लिए उस जगह पर जैतून के तेल में जो है वो लौंग मिलाने, एक पाव जैतून के तेल में तकरीबन 50 ग्राम लौंग जला लीजिए और उसको ठंडा करके वो तेल उन जगहों पर लगाइए। और अपनी तेजाबियत का ख़ास तौर पर ख्याल रखिए, बहुत ज़्यादा मिर्च या तेज़ चीज़ें नहीं खाइए, आपको तेजाबियत की वजह से भी ये बढ़ जाता है, तो इसको आप कंट्रोल में रखिए। आज का प्रोग्राम ग्रेपफ्रूट पर है, इसका जूस भी आप पीना शुरू कीजिए तो इंशाल्लाह आप तकरीबन 6 हफ्ते तक ग्रेपफ्रूट पीजिए रोज़ाना 2 गिलास और ये इलाज कीजिए, अल्लाह ताला बेहतर कर देंगे। आप पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। हेलो अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, कौन साहिबा कहाँ से? हेलो जी, कौन बोल रही हो बेटा, कहाँ से? हेलो जी, आप मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज नहीं जा रही है इनको। शमसा साहिबा फैसलाबाद से हमारे पास इनका सवाल था और इन्होंने बताया कि इनकी वालदा को बहुत ज़्यादा एलर्जी है। इसमें जो सबसे पहली चीज़ आप लिख लीजिए कि आप बनफ्शा ले लें, बरगे बनफ्शा और गुले बनफ्शा, ये दो चीज़ ले लें, और तीसरी चीज़ ले लें मुलट्ठी, तीन चीज़ें मुलट्ठी साबुत ले लें, तो ये तीन चीज़ें आप ले लीजिए तकरीबन 5-5 ग्राम के करीब, उसको 2 गिलास पानी में उबालिए और छान कर इसमें गुड़ मिला दीजिए, गुड़ थोड़ा सा इसमें डाल दें तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर, और उसको दोबारा उस गुड़ को उसमें घोल लीजिए, और ये 1 गिलास सुबह 1 गिलास शाम को आप ये जोशांदा लेंगी तो इंशाल्लाह ताला बेहतर होगी। इसमें तीन चीज़ें मैंने बताया, मुलट्ठी, बरगे बनफ्शा, गुले बनफ्शा, ये तीन चीज़ें इसमें ले लीजिए। और अगर इसके साथ एलर्जी के साथ खांसी है तो उसमें जूफाए खुश्क, जूफा खुश्क जो है वो बाजार से मिल जाएगा, वो भी आप 5 ग्राम मिला लेंगे तो ये खांसी भी हो जाएगी। इसमें एलर्जी का इलाज जो है पुराने से पुराने एलर्जी के लिए मैंने बनफ्शा का बता दिया, और गुड़ भी जो है एंटी एलर्जी है, इसके अंदर भी क्रोमियम होता है, और ये बड़ी उम्दा चीज़ है कि अगर हर खाने के बाद हर इंसान थोड़ा सा गुड़ जो है वो खाने के बाद खाए तो सुन्नत नबवी भी हो जाता है और उसमें के मेडिकली फ़ायदे भी बहुत हैं। कनीज साहिबा जेहलम से, इन्होंने बताया कि इनके छोटा बच्चा है 3.5 साल का, स्पेशल चाइल्ड है मेरे ख्याल से, तो इनके लिए आप ये कीजिए कि 4 मगज़ ले लीजिए, 100 ग्राम सौंफ ले लीजिए, 100 ग्राम बरहमी बूटी ले लीजिए 100 ग्राम, और दखनी मिर्च ले लीजिए कुल 25 ग्राम। उसके बाद इन सब चीज़ों को पीस लीजिए, और पीसने के बाद इसमें 1/2 किलो जो भुने हुए चने होते हैं वो मिला लीजिए, और ये आप अपने बच्चे को दीजिए। इसमें मिठास के लिए मैं चाहे तो चीनी मिला लीजिए या फिर मिश्री मिला के ऐसे चाय का 1/2 चम्मच जो है सुबह शाम दीजिए, ये पाउडर बना के रखिए। और इसी तरीके से ये जो मालिश के जो तेल है उसमें आप कद्दू का तेल ले लें, खशखाश का तेल ले लें, इन दोनों को मिलाकर रोगने खशखाश, रोगने कद्दू, या फिर बाज़ार से रोगने लबूब सबा ले लीजिए, वो उसमें 5 तेल होते हैं, तो रोगने लबूब सबा जो है उनके सर पे अगर बहुत बड़े बाल हैं तो उसको छोटे बाल करवा के और रोगने लबूब सबा की मालिश भी कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। तो नाज़रीन बुनियादी तौर पे जो चीज़ें हैं वो उसको गौर से सुना कीजिए, और मिकदार भी। हमारे पास एक कॉलर है, हम आप उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन साहिबा कहाँ से? कौन साहिबा? मैं सियालकोट से शुभाना बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। जी सवाल बताइए। जी मेरा मसला है, मुझे मेदे का बड़ा मसला है, जब भी कोई चीज खाती हूँ उल्टी हो जाती है, गर्मी रहती, पता नहीं समझ नहीं लगती, चाय भी पीऊँ अगर खाना खा लूँ तो मेरा दिल खराब होना शुरू हो जाता है। ठीक मैंने बहुत सी मेडिसिन ली है लेकिन मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। मैंने अभी एक नुस्खा दिया था पहले सेगमेंट में, वो आप को मैं दोबारा दे दूंगा। उसमें चकोतरा और इमली का मैंने बताया था, इसे आप इस्तेमाल कीजिए। अपनी उम्र बताइए पहले। जी उम्र आपने नहीं बताई, आपकी एज कितनी है? 37 साल। बच्चे हैं आपके? नहीं बच्चे कोई नहीं, 20 साल मेरी शादी को हो गई है। अच्छा अच्छा चले ठीक है। और आपने गॉल ब्लैडर का अल्ट्रासाउंड हुआ है? पथरी हुआ रहा तो नहीं गॉल ब्लैडर में, इसमें पित्ते में? नहीं नहीं मैंने कुछ भी नहीं करवाया अभी तक, बस मेडिसिन ही लेती है तो थोड़ा आराम रहता है, बाद में बड़ा ही बुरा हाल हो जाता है। मेडिसिन क्या लेती हैं आप, उल्टी रोकने के लिए लेती हैं? नहीं बस वो यही देते हैं कि मेदे में दर्द है और तकलीफ ठीक हो जाएगी, वो ये नहीं बताते कि उल्टी की है कि कौन सी है। अच्छा अच्छा चले ठीक है। मेरे कहने पे आप होल एब्डोमिन का जो है एक अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए, उसमें जिगर और स्प्लीन का भी आ जाएगा, तिल्ली का भी और इसका तमाम वो करवा लीजिए। फिर मुझे आखिर में मेरा नंबर आएगा तो आप मुझसे फोन पे बात कर लीजिएगा। कि किसका मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना था। जी फरमाइए। वो ना मैंने गोद लिया है बेटा, वो तकरीबन 11 साल का हो चुका है। जब छोटा था ना वो पेट्रोल तेल वगैरह ये सब कुछ पी लेता था, लेकिन अब उसने छोड़ दिया है, लेकिन कुछ भी खाता है तो उसकी आंखें पीली हो जाती है, पता नहीं उसका जैसे मुंह सूखा होता है ऐसे हो जाता है। चलिए ठीक है आपको जवाब देता हूँ मैं, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। वहाँ पर एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन सा आप कहाँ से? जी मोहम्मद इसहाक जी। कहाँ से बोल रहे हैं जी? कंगनपुर जी, जिला किशोर। आप टीवी की आवाज बंद कीजिए मोहम्मद इसहाक साहब। अच्छा। आपकी आवाज नहीं आ रही जी हमें। अच्छा जी होगी बंद। जी फरमाइए क्या सवाल है? मैं दमे की मुझे शिकायत है काफी अरसे से। अच्छा। और जो खेपड़ में वो वेने ना जी बारीक वाली वेने वो जो सुकड़ रही है, और जरा सा भी बलगम या कोई मसला बनता ना सांस बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। अच्छा अच्छा चले ठीक है आपको जवाब देते हैं। जी हमारे पास एक कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से? मैं जिला रहीमयार खान से बात कर रहा हूँ। कौन साहब क्या नाम है आपका? बिलाल अहमद हैं जी। बिलाल अहमद। ठीक रहमान साहब जी सवाल बताइए। सवाल यह कि पेट बढ़ रहा है हमारा, गैस बीमारी गैस। अच्छा जी जा। अच्छा ठीक। उम्र 30 साल है। तो काम क्या करते हैं? काम हमारा जो है ना अपना खेती बाड़ी का। अच्छा खेती बाड़ी, तो ठीक है आपको चूरन बता दूंगा वो आप बना के रखिए इंशाल्लाह ताला। हाँ पर एक और कॉलर है उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कौन साहिबा कहाँ से? मैं खानगढ़ से बात कर रही हूँ उनसे। हाँ क्या नाम है बेटी जी? मुझे आप कुछ मसला पूछना है अंकल अपने बारे में। जी बताइए। आपने ना, नाम नहीं बताया मैं फिर कैसे रेफरेंस दूं? रहता है। हैं जी। और जिसकी वजह से ना मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है और उसकी वजह से मेरे सर के बाल सारे गिर गए हैं, तो आप मुझसे जैसे मेडिसिन बता रहे हैं जैसे सर के बाल सारे जुड़ समय तो वापस आ जाएं। सर में दर्द आपके माइग्रेन तो नहीं है? नहीं नहीं ऐसी कोई मसला नहीं है, वो जुकाम अक्सर ज्यादा रहने की वजह से ना तो सर में जरा दर्द भी आते हैं। अच्छा नाक खुली रहती है? जुकाम बहुत ज्यादा है। नाक खुली रहती है? बता दूं। नाक खुली रहती है आपकी? जी। क्या ठीक है आप कहाँ से बोल रही हैं? जी मैं खानगढ़ से बात कर रही हूँ। ये कोई अच्छा सा बता दें क्योंकि मैंने काफी मेरी सारी मेडिसिन खाई है कितने कोई फर्क नहीं पड़ा मुझे। खाते खाते ना ठीक रहती हूँ, जब छोड़ देती हूँ फिर वही हालत हो जाती है। चलिए ठीक नाजीन यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़े, मिलते हैं आपसे वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وقفے کے بعد آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. ہاں پاس کالر ہیں, ان سے پہلے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی میں سعودیہ سے ساجد بات کر رہا ہوں. ساجد صاحب جی سر فرمائیے. مجھے یہ جلد کی پرابلم ہے, یہ جلد کی پرابلم عجیب ہے, یہ چھاتی اور نا کندھوں میں نا دانے بنتے اور دانے ادھر کھانا شروع ہو جاتا ہے, خارش بہت ہوتی ہے. اچھا تو آپ کو شوگر وغیرہ تو نہیں ہے؟ نہیں کچھ بھی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, میں کوئی آسان علاج سے بتا دیتا ہوں آپ کو. انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا. وہاں پہ ایک اور کالر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے جناب؟ ارشاد علی بات کر رہا ہوں کھاریاں. جی فرمائیے. جی سر ہمارے شادی کو 5 سال ہو گئے. ٹھیک لیکن بچے نہیں ہیں ابھی تک. اچھا ٹھیک ہے جناب. تو ہم نے ڈاکٹر سے ساری رپورٹیں کرائی ہیں, تو رپورٹیں تو ساری ٹھیک ہیں. لیکن ایک مسئلہ آ رہا ہے, جو میری وائف ہے اس میں جو ہے ڈیٹ کا مسئلہ ہے. ٹھیک تو وہ آتی نہیں ہے بالکل, ایک دن کے لیے آتی ہے وہ بھی تھوڑی. اس میں جو بنیادی بات ہے کہ یہ ٹاپک ایسا ہے انفرٹیلیٹی اس کو ہم کہیں گے, تو اس میں رپورٹس وغیرہ مجھے درکار ہوتی ہیں. یا پھر یہ کیجئے اگر آپ اسلام آباد آ سکتے ہیں تو جو ابھی اتوار آنے والا ہے 7 اکتوبر کو, تو میں اسلام آباد بیٹھوں گا, اگر آپ آ سکتے ہیں یا کسی کو رپورٹیں وہاں بھیج دیجئے تو میرا ٹیلی فون نمبر ابھی آئے گا 5 منٹ بعد, ادھر آپ فون کر کے اسلام آباد کی جو میری بیٹھک ہے وہ سارا جب چیز آپ کو بتا دیں گے. انشاءاللہ تعالی اتوار کا دن ہوگا, اس دن آپ اسلام آباد آ جائیے. بہت شکریہ, میں انشاءاللہ رپورٹیں دیکھ لوں گا. ہاں پاس ایک اور کالر ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حکیم صاحب میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں, عائزہ. جی میری عمر 40 سال ہے اور میرے پھیپھڑوں میں فائبروسس ہے. فائبروسس ہے ٹھیک. جی تو اس کے لیے ڈاکٹر وہ دے رہے ہیں ظاہر ہے میڈیسن, وہ سٹیرائڈ وغیرہ, اور تو کیا اس کا کوئی ہے علاج؟ یا آپ کی عمر بتا دیجیے. 40 سال ہے. اچھا 40 سال ہے. میرڈ ہیں؟ ہاں جی میرڈ ہوں, دو بچے ہیں میرے. فائبروسس ہے تو اس میں آپ کی لیٹسٹ جو رپورٹ ہے اس میں کتنی پرسنٹ ہے, اس میں کیا ہے جو ایکس رے کروائیں, کچھ کم ہوئے ہیں دواؤں سے؟ ہاں جی سی ٹی اسکین میرا ہوتا ہے ہر سٹی اسکین 6 مہینے کے بعد, تو اس میں بس وہ یہ ہے کہ بیماری وہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ رکی ہوئی ہے, اور لیکن ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ ختم تو ہوگی نہیں, یہ اسی طرح رہے گی, بس یہ رکی رہے گی, اس کا حل کوئی نہیں ہے. نہیں ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا حل بھی ہے, اور طب نبوی کے اندر اس میں جو چیز ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. آپ ایسا کریں کہ ابھی میرا ٹیلی فون نمبر آئے گا تو اس میں جو لاسٹ سٹی اسکین ہے وہ آپ لے کر میں راولپنڈی ہی میں 7 اکتوبر کو اتوار کے دن بیٹھوں گا, تو آپ اس فون نمبر سے اپوائنٹمنٹ لے لیجئے, اور جگہ کا بھی آپ ان سے پوچھ لیجئے. تو آپ رپورٹ میرے پاس لے آئیے, میں ابھی کمنگ سنڈے کو انشاءاللہ پنڈی میں ہی ہوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر بہت شکریہ. ہم آپ ایک اور کالر ہیں. اچھا چلیں ٹھیک. محمد اسحاق صاحب ضلع نام پورا نہیں آ سکا, دمے کے متعلق بتایا. آپ یہ کریں کہ دمے کے متعلق سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ گرے فروٹ کے 2 ٹکڑے کریں اور اس میں کالی مرچی ڈال کے اور اس کا پلپ کھائیں. دمے کے لیے یہ بھی بڑا اچھا علاج ہے, میں نے تفصیل میں بتایا تھا. اور اسی طریقے سے آپ منقہ لے لیں اور دما بوٹی, دو چیزیں بازار سے منگوا لیجئے, منقہ اور دما بوٹی 5-5 گرام 1 گلاس پانی میں ڈال کے ابال کے چھان کے آپ پیجئے. ضلع رحیم یار خان سے انہوں نے بتایا کہ صاحب بہت زیادہ یہ کوئی زمیندار ہیں یا کام کرتے ہیں زمینوں پہ, تو انہوں نے بتایا ان کو بہت زیادہ گیس رہتی ہے. میں نے ان سے کہا کہ ایک چورن آپ بنا لیجئے, اس میں آپ سب سے پہلے جو ہے لیجئے کالی مرچ 100 گرام, زیرہ سیاہ جو ہے 100 گرام, اور اسی طریقے سے اجوائن اس میں لینی ہے آپ کو 50 گرام, اور اسی طریقے سے اس میں کالا نمک جو ہے وہ آپ کو ڈالنا ہے 100 گرام. تو 100 گرام کالی مرچی, 100 گرام زیرہ سیاہ, 100 گرام کالا نمک, اور صرف 25 ग्राम अजवाइन, इसको अच्छी तरीके से पीस लीजिए। ये एक बेहतरीन सा चूरन है, ये खाना खाने के बाद आप ले लिया कीजिए, इससे पेट भी नहीं फूलता और खाना भी हजम हो जाएगा। इसी तरीके से एक और कॉल थी हमारे पास खानगढ़ से, एक बच्ची थी और इसने बताया कि नज़ला वगैरह इसको बहुत रहता है। तो इसमें दो चीज़ें आप कीजिए, सबसे पहली तो कीजिए कि लहू के सपिस्ता, लहू का सपिस्ता बाज़ार से मंगवा लीजिए, और इसी तरीके से एक आपको दवा बनानी पड़ेगी जिसमें पीपल मोल आपको 100 ग्राम लेना है, काली मिर्च जो है वो 100 ग्राम लेनी है, और भुने हुए चने जो है 200 ग्राम लेने हैं, और आखिर में 200 ग्राम मिश्री। ये चार चीज़ों को आप पिसवा लीजिए, इसका पाउडर सुबह एक टेबल स्पून, शाम एक टेबल स्पून लीजिए। और बालों के लिए आप इस तरह से कीजिए कि रोगन आमला या फिर हेयर टॉनिक के नाम से जो मैंने तेल बनाया है फून करके, आप उधर से भी मंगवा सकती हैं, वो आप इस्तेमाल कीजिए। आपस एक कॉलर है, पहले बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहिबा कहाँ से? जी मैं फौजिया बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी फरमाइए। अजीम साहब मेरे मसाइल तो बड़े हैं, पहले तो ये कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मेरे 4 स्टंट डल चुके हैं ठीक, और डायबिटिक हूँ, इंसुलिन डिपेंडेंट हूँ, लेकिन मेरा सबसे बड़ा मसला ये है कि मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहती हूँ। कुछ माजी की तल्ख बातें, कुछ यादें, वो फिल्म बन के मेरे दिमाग में चलती रहती हैं। इसलिए भी कि मैं अकेली हूँ यहाँ पे, मेरी एक बेटी है वो जॉब पे चली जाती है, मैं कराची में थी तो वहाँ सारा भरा पूरा खानदान मेरा वहीं है, यहाँ मैं अकेली हूँ। इस वक्त भी मैं इतने बड़े घर में तनहा बैठी हूँ। जबरदस्त सी बात मुझे बहुत टीज करती है, जैसे अगर मामूली सी बच्ची से भी कोई बात हो गई तो वो मैं हफ्तों दिल पे लेके बैठी रहती हूँ। ये डिप्रेशन मुझे खा जाएगा। बस नमाज पढ़ती हूँ, कुरान पाक भी पढ़ती हूँ, तस्बीहात भी करती हूँ, अपनी तरफ से सब कुछ करती हूँ। आपने उम्र नहीं बताई। मेरी उम्र 60 साल है। 60 जी ठीक है, ठीक है, मैं आपको जवाब देता हूँ। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आप एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से? अब्दुल हक लाहौर से। जी सर फरमाइए। मेरे पेट का मसला है, तजावियत का मसला है जी। ये जब मैं खाना खा लेता हूँ थोड़ा सा भी, तो उसके बाद ये मेरे दिल के ऊपर दर्द, सीने के ऊपर जलन जो है वो बहुत शुरू हो जाती है। पखाना जो है बार दफा घंटे घंटे बाद आ जाता है, बार दफा दो दो एक एक दिन 24 घंटे बाद आता है। तो ये मेरा मसला बहुत ज्यादा है। ठीक है जनाब, आपको बता। जी जी जी ठीक है जनाब। खानगढ़ से हमने जवाब इनको दे दिया कि आप ये सब चीज़ें। उसके बाद सऊदी अरब से हमारे पास साजिद साहब की कॉल थी और इन्होंने बताया कि इनके दाने हो रहे हैं जिस जिल्द के अंदर, यानी कि स्किन एलर्जी इनको बुनियादी तौर पर है। इसमें देखें, जो ज़ाहिर बात है वहाँ पे मुझे नहीं पता कि इतनी आसानी से दवाएँ मिल सकें। आप ये कीजिए कि करेला ले लीजिए और करेले को जो है ऊपर से चीर के उसको दो टुकड़े कीजिए, उसमें हल्का सा नमक लगा के उसको कहीं धूप में या खुश्की में, मतलब साए में भी रख सकते हैं, उसको सुखा लीजिए। और उसके बाद उसको सुखाने के बाद जब वो कड़क हो जाएंगे एक आध हफ्ते में, तो उसका पाउडर कर लीजिए और सुबह शाम जो है आप इसको एक एक चमचा खाइए। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। या फिर पनीर बूटी अगर आपको मिल जाए तो पनीर बूटी 5 ग्राम रात को एक गिलास पानी में डाल के सुबह छान के वो पानी आप पी लीजिए, वो बड़ी उम्दा चीज़ है। और उसमें यह है कि मीठा सोडा जो होता है, मीठा सोडा बेकिंग पाउडर जिसे शायद कहते हैं, तो उसमें आप ये कीजिए कि पानी में जैसे आप गुस्ल करें तो आप एक जग में तकरीबन 4 टेबल स्पून मीठा सोडा डाल दीजिए और उसके बाद पूरे जिस्म में इस तरीके से डाल लीजिए, कांधों में, पीठ में, जहाँ जहाँ आपके दाने हो रहे हैं, और इसी तरीके से 10 मिनट तक बैठ जाइए। उसके ऊपर टॉवल का यूज़ ना करें, उसको पोछे नहीं, तो इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। इरशाद साहब हमारे पास थे खारियाँ से और इन्होंने मुकम्मल इनसे बात नहीं हो सकी, इनकी टीवी की आवाज़ खुली हुई थी। फायज़ा साहिबा पिंडी से हैं, इनको मैंने बताया कि इनकी उम्र 40 साल है और इनको इसमें लंग्स के अंदर जो फाइब्राइड्स हैं वो उनको हो गए हैं, तो इसके लिए इंशाल्लाह ताला जो गुच्छे बन जाते हैं या जो भी बीमारी है, डॉक्टर के मैंने इनसे कहा कि जो आपका सीटी स्कैन होता है वो 7 अक्टूबर इतवार को मैं इस्लामाबाद बैठूंगा तो आप उधर फ़ोन करके आ जाओ, नंबर मेरे ख्याल से इस वक्त स्क्रीन पर आ रहा होगा, तो ये मुझसे मिल लें। इसी तरीके से फौजिया साहिबा मुल्तान से, इन्होंने बताया कि इनको शुगर, डिप्रेशन, उम्र 60 साल की उम्र है, और इसी तरीके से इसका इलाज आप लिख लीजिए कि बाबूना, तुख्म बाबूना आप मंगवा लीजिए और बरहमी बूटी और अस्सुखुद्दूस, ये तीन चीज़ें आप ले लें और तीन चीज़ों को आप पिसवा के तकरीबन 2.5 ग्राम के करीब, आप सुबह 2.5 ग्राम के करीब जो है शाम को आप इसको लेना शुरू कीजिए, और इसी तरीके से रोगन लबूब सबा बहुत उम्दा चीज़ होती है, इसकी सर पे आप मालिश कीजिए। डिप्रेशन के लिए बहुत सी चीज़ें हैं जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया, ये आप लीजिए, और इसी तरीके से आप की जो उम्र है उसके लिहाज से दिल की कुव्वत और दिमाग की कुव्वत के लिए आप 4 मगज़ ले लें, 100 ग्राम और 100 ग्राम इसको पिसवा लीजिए और इसमें मिश्री डाल के, ये भी आप दिमाग और दिल की कुव्वत के लिए बहुत उम्दा रहता है, इसको आप इस्तेमाल कीजिए। और जहाँ तक वज़ाइफ की बात है, आप ख़ुद कह रही हैं कि मैं बहुत पढ़ती हूँ, ज़रूर पढ़िए। अब्दुल हक साहब लाहौर से, इन्होंने बताया कि इनको तेजाबियत बहुत रहती है। देखिए आज का मेरा टॉपिक चकोतरे पर था और चकोतरे का मैंने बताया कि ये तेजाबियत के लिए भी बहुत उम्दा चीज़ है, इसके लिए एक बड़ा उम्दा नुस्खा मैं बताता हूँ, और बहुत लोगों की जो राइजिंग वगैरह बिल्कुल छूट गई, तो इसमें यह है कि आपको करना यह है कि काली इलायची जो होती है, बड़ी इलायची के दाने 50 ग्राम और मिश्री 100 ग्राम जो है, इन दोनों को खूब अच्छी तरीके से बारीक पिसवा लीजिए अपने घर पे, उसको पाउडर करके एक आधा चमचा चाय का आप हर खाना खाने से पहले लीजिए, ये बड़ी उम्दा चीज़ है। और इसी तरीके से जैसे हमारे आज के प्रोग्राम का टॉपिक जो है चकोतरा है, आप यकीन माने चकोतरा तेजाबियत का इलाज है, आप इसको सुबह शाम लीजिए, इसमें नमक मत डालिए, इसमें ज़रा सी चीनी डाल के और इसको इसका जूस अगर आप पियेंगे तो आपकी तेजाबियत बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी, चूँकि ये जिगर की असलाह भी करता है और ये मैदे की भी असलाह करता है। नाज़रीन ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बताईं, और आखिर में एक सवाल रह गया है, कराची से थी, इन्होंने बीपी के मुतालिक बताया। देखो मैंने आज का नुस्खा जो दिया था बीपी के लिए वो ये था कि आपको असरोल या छोटी चंदन 50 ग्राम, धनिया 200 ग्राम और इसी तरीके से काली मिर्ची जो है इसमें 25 ग्राम और 200 ग्राम इसमें मिश्री मिला के या चीनी मिला के पीस लीजिए, और सुबह शाम 5-5 ग्राम जो लीजिए, ये ब्लड प्रेशर का बेहतरीन नुस्खा। इंशाल्लाह ताला कल एक नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत होंगे, जो हमारे मौसम के जो फल चल रहे हैं उसके मुतालिक हम कल आपसे इंशाल्लाह ताला बात करेंगे, उसका टॉपिक मैं आपको नहीं बता रहा लेकिन मैं बता रहा हूँ कि वो बेहतरीन फल है जिसे मैं कल इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। अपनी दुआओं में शामिल रखिए हमारी टीम को भी और मुझे भी। अल्लाह ताला आप सबका हाफिज़ और नासिर हो, आपको शिफा अता फरमाए। अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को अब दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।